Книга пророка Єзекиїла. Розділ 27. І надійшло до мене таке слово Господнє. Ти ж, сину чоловічий, заголоси над Тиром жалобну пісню. Промов до Тиру, що оселився при вході в море, що торгує з народами по численних островах. Так говорить Господь. Тире, ти мов, я краса довершена. Посеред моря твоє царство, твої будівничі зробили тебе гарним напрочуд. Із сенірського кипарису зробили твої стіни. Брали кедр із Ливану, щоб зробити тобі щоглу. З дубів башанських зробили тобі весла. Поміст тобі зробили з слонової кості, викладеної кипарисом з островів Кіттім. Твої вітрила були з тонкого мереженого полотна з Єгипту, щоб служили тобі за стяги. Блават і порфіра з островів Еліші були в тебе покривалом. Содомські і арватські мешканці були гребцями в тебе. Цимерські мудрі люди були в тебе. Вони були моряками в тебе. Старші гевальські і знавці їхні були в тебе. Вони латали щілини в тебе. Всі морські судна з їхніми моряками були в тебе, щоб вести торгівлю з тобою. Перські, луцькі і путські люди були вояками у твоєму війську. Вони вішали щит і шолом у тебе. Вони додавали тобі слави. Сини арватські з військом стояли довкола на твоїх мурах, вартуючи на твоїх баштах. Вони вішали свої щити кругом по твоїх мурах і довершували твою красоту. Таршіш торгував з тобою із-за мноства усякого твого добра. Тобі давали срібло, залізо, цинк і олово за твої товари. Яван, Тувал і Мешех торгували з тобою. Вони міняли твій крам за людські душі і за мідний посуд. Люди з Бет-Тогарми давали тобі коней та вершників і мулів за твої товари. Сини деданські торгували з тобою. Багато островів було твоїми покупцями. Вони платили тобі слоновою кістю та ебаном. Едом торгував з тобою із-за мноства твоїх виробів. Вони давали за твої товари карбункул, порфіру, мережки, вісон, коралі і рубіни. Юдея та Ізраїль земля торгували з тобою. Вони давали за твій крам пшеницю, змініту, віск, мед, олію і бальзам. Дамаск торгував з тобою із-за мноства твоїх виробів, із-за мноства усякого твого добра. Він постачав тобі вино з Хелбону і вовну з Цахари. Уедан і Яван з Узалу давали за твої товари залізні вироби, касію і пахучу трощу. Дедан торгував з тобою сідловими коверцями до їзди верхи. Арабія і усі князі кедарські вели торгівлю з тобою. Вони взамін давали ягнят, баранів і козлів. Шева і Раема торгували з тобою. Вони давали найкращі пахощі, всіляке дороге каміння і золото в обмін за твої товари. Харан, Кане і Еден, купці шиваські, Ашур і Кілмат торгували з тобою. Вони торгували з тобою дорогими одежами, блакитними, пурпуровими, гаптованими плащами, різнобарвними килимами, міцним плетеним мотуззям на твоїх ринках. Таршіські кораблі розвозили твої товари. Ти збагатився і став славним серед моря. Твої гребці завели тебе на великі води, та східний вітер розбив тебе посеред моря. Твої багатства, твої товари і крам твій, твої моряки і твої керманичі, ті, що латають щілини в тебе, ті, що вимінюють твої товари, і всі вояки, що в тебе, і вся сила люду, що серед тебе, впадуть глибоко в море в день падіння твого. Від голосного крику керманичів твоїх здригнулись побережжя. І вийдуть із кораблів своїх усі гребці. Моряки і усі морські керманичі стануть на суші і заголосять над тобою і закричать гірко, порохом собі посиплять голову, у попелі будуть валятись. Виголять собі лисину по тобі, одягнуться у волосяницю і будуть плакати по тобі в душевнім смутку, у гіркій жалобі. Вони затягнуть над тобою жалобну пісню і заридають над тобою. Хто був такий славний, як Тир посеред моря? Коли твої товари розходились морями, ти насичувала багато народів. Великими достатками твоїми і товарами твоїми ти збагачувала царів землі. Тепер же ти розбита на морі, у водяних глибинах. Твої товари і увесь люд твій разом із тобою потонули. Всі мешканці островів сторопіли над тобою. Царі їхні від жаху затремтіли, обличчя у них змінилось. Купці чужих народів свищуть над тобою, бо ти страховищем зробилася, і не встанеш уже повіки.